בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות שבת, הלכה ז'. ההלכה חולקה לארבע הקלטות בגלל האורך. הקלטה ראשונה מאות א' עד אות י"ט. על פי התורה קרא את יהושע וכולי ועצבנו בסימן ו', ויין שם כל התורה מרישה לסיפה. א', וזה בחינת עוצם נוראות נשגבות קדושת שבת. כי מבואר שם שתשובה הוא בחינת שבת, בחינת ושבת עד השם אלוקיך וכו'. כי לעתיד יהיה יום שכולו שבת, בחינת כולו תשובה. שיבואו בכל פעם על השגות יתרות בהשגות אלוקותו ידבח. ואזי ישובו על השגתם הראשונה, שזהו בחינת עבודת הצדיקים הגדולים גם בעולם הזה. שאף על פי שכבר זיקחו עצמן בתכלית הזכות והצחות, וגם עשו תשובה גמורה אפילו על מה שלא חטאו וכו', אף על פי כן עדיין הם עושים תשובה בכל פעם על השגה הראשונה. ומבואר שם ששאר העולם הם צריכים בוודאי להיות בתשובה תמיד. כי אפילו כשאומר חטאתי וכו', אינו יכול לומר בלי פנייה, על כן צריך בכל פעם לשוב על תשובה הראשונה. ואין שם מה שכתוב שצריך להיות בקי בהלכה, מי שרוצה לשוב, בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק. בחינת אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול ינקע וכו'. שאפילו בכל הירידות שבעולם, אפילו בשאול תחתיות, יתחזק למצוא את השם מטבח לשוב אליו, בבחינת והציע שאול ינקע וכו'. ואין שם מה שכתוב בסוף, שעל ידי זה נעשה אדם לשבת על הכיסא. כי עיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק ויסבול שפיכות דמים להכניע האדם שבחלל השמאלי וכו'. ועל ידי זה נעשה אדם וכו' בחינת שלוש נקודות, בחינת משה, יהושע ואוהל מועד, שהם בחינת חמה ולבנה וכו'. שזה בחינת שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל, שהם להחריד זרען של עמלק ולמנות מלך ולבנות בית הבחירה, עיין שם כל זה היטב. בית. ומכל זה מובן עוצם נוראות אהבת השם יתברך עלינו, שבהחמיו נתן לנו מתנה טובה הזאת שהייתה בבית גנזה ושבת שמה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וצריכים להשתדל לקבל מתנה טובה הזאת באהבה ובשמחה עצומה, כי על ידי זה זוכים לתשובה איכשהו, עד שגם הוא יזכה ליום שכולו שבת וכו'. כי רוב העולם קשה עליהם התשובה מחמת התגברות היצר הרע בכל פעם מחדש. כי זה ידוע כי הכל חפצים ליראה את שמך, ואפילו פושעי ישראל מלאים חרטה גדולה. והרבה מתעוררים כמה פעמים לשוב לשם מטבח, אך בתוך כך נופלים בדעתם מגודל התגברות הבעל דבר שמתגרה בהם בכל פעם כנ"ל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו וכו', ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. ועיקר העזר והישועה הוא על ידי כוח קדושת שבת שצריכים להמשיך על עצמו בכל יום. כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו מאחד בשבת. ג. ועיקר קדושת שבת אי אפשר להמשיך על עצמו כי אם בכוח הצדיקי אמת שהם בחינת שבת. כמו שכתוב ברבי שמעון בר יוחאי, אנט שבת דכולי יומה וכו'. ואבא עתליא, כל מה שמשתדל ביותר לקבל שבת כראוי לו, כן זוכה להתקרב לצדיק האמת, וכפי התקרבותו אליו כן זוכה לקדושת שבת, עד שיזכה לתשובה שלמה בכל מקום אשר הוא שם, ולהתחזק על עומדו לבלי ליפול לעולם יהיה איך שיהיה, בבחינת והציע שאול ינקע וכו'. כנ"ל. כי עיקר ההתעוררות וההתחזקות לשוב אל השם יתברך תמיד, הוא בכוח הצדיק כנ"ל. שהוא כל ימיו בתשובה אף על פי שכבר עשה תשובה. כי הוא עושה תשובה בכל פעם על השגתו הראשונה וכו', עד שבכל פעם הוא משיג גדולת הבורא יתברך בהשגה עצומה יותר וכן לעולם. ובכל פעם שמשיג השגה יתרה הוא מכניס בלב כל הרחוקים מאוד מאוד שהתחזקו ממקומם לשוב להשם יתברך איך שהם. כי בכל פעם שמשיגים גדולתו יתברך יותר, הם משיגים רחמיו וחסדיו יותר. כי זה עיקר גדולתו יתברך. ועל ידי זה הם מאירים בלב ישראל שיש תקווה לכל אחד לשוב אליו יתברך תמיד, מבחינת והציע שאול ינקע וכו'. וכל זה הוא בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת עולם הבא, שהוא כולו תשובה כנל. דלת. וזה בחינת שלוש סודות שבת, שהן בחינת שלוש נקודות הנל, שעל ידי זה נעשה אדם וכולי כנל, שהן בחינת שלוש מצוות הנל. כי להחריד זרעו של המלך, שהוא בחינת יהושע, בחינת פני לבנה, בחינת נקודה התחתונה, זה בחינת סעודת ליל שבת. כי בכניסת שבת הוא בחינת הכנעת הקליפות כידוע, שהוא בחינת להחריד זרעו של המלך, שהוא כלל כל הקליפות והסתרעך. כי מבואה בכוונות שבת ומובא בדבריו זה על שבכניסת שבת נכלל נוגה בקדושה. ואז הם רוצים גם כל הקליפות הטמאות להיכלל בקדושה. ואז היורד של הובה דאש על ראשם ונופלים וכו', שזהו סוד רחיצת חמין בערב שבת. וזהו בחינת להחריד זרעו של המלך, שהוא בחינת כלל הקליפות הטמאות לגמרי. והוא חותר תמיד ומתגרה בקדושת ישראל ורוצה להחתיאם כדי לנוק מהם, וצריכין מלחמה גדולה עמו, וכשמכניעין אותו אזי נכלל נוגה בקדושה, שזהו בחינת כוונת כניסת שבת כנל. וזה בחינת וישמע יתרו שנשמח לפרשת מלחמת המלך. וכמו שאמרו אבותינו זל, מה שמוע שמה הובא קריאת ים סוף ומלחמת המלך. היינו, כי אחר שנפלו ונחרטו הקליפות הטמאות שהן בחינת מצרים והמלך, אז שמע יתרו ונתגייר, שהוא בחינת שנכלל נוגה בקדושה שמשם כל הגרים כמובן. וכל זה הוא בחינת כניסת שבת כנל. ואז קדעה היא לשבתא והיא קדיש לליה, והיא התפרשת מסית רעך וכו' כנל. אז מצווה לעשות סעודה של ליל שבת שהוא בחינת יהושע, בחינת לבנה המושלת בלילה. וזה בחינת הסעודה הנזכרת בתורה שעשה יתרו לכל ישראל כשבא להתגייר כמו שכתוב שם. ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. כשבאים גרים ומתגיירים, שזהו בחינת שהקליפות הטמאות, בחינת קליפת המלך, נחרטין, ונוגה נכלל בקדושה, כי בלא זה לא היה אפשר להגרים להתגייר מחמת קליפת המלך שרוצה להתאחז בהם וכנל, שכל זהו בחינת כניסת שבת וכנל, ואז מצווה להרבות בסעודה, שזהו בחינת סעודת ליל שבת כנל, שהוא תיקון חטא אדם הראשון שחטא באכילה בערב שבת, שנברא בו, ואכל מהצדה הטוב ורע, שעיקר הפגם היה בבחינה זאת. כי את הדעת טוב ורע זה בחינת נוגה, שמעורב טוב ורע, שכל זמן שאין מבררין אותו כראוי, אז עיקר יניקת הקליפות הטמאות הוא דרך שם כמובן. והנחש אישיו שיש בידו כוח לאכול ממנו לבררו, וזה בחינת דחפה עד שנגעה בו. ואמר לה כשם שאין מיטה בנגיעה, כך אין מיטה באכילה. היינו שאמר לה לו, אין זה דבר תמה לגמרי, כי אם היה תמה לגמרי, יאסרו גם בנגיעה. אבל מאחר שאין מיטה בנגיעה, כי אין לו תמה לגמרי, על כן גם אין מיטה באכילה, ועל ידי זה ישיים עד שאכל ממנו. ועל ידי זה הכניס תומעה לשם, כי לא היה לו כוח לברר את הדעת, עד רבה. התגברו הקליפות הטמאות על ידי זה, עד שנגזר עליו מיטה לדורות ונתגרש מגן עדן. והתיקון היה שבת כמו שאמרו אבותינו זל, שבת אגין אלוהי. ובא בדבריו זל במעשה של הבנים שנחלפו עין שם. ועל כן אז בשבת מצווה לאכול ולתקן פגם אכילת הצדה הטוב ורע. כי אז מתקנין כלל ישראל בכוח הצדיקים הפגמים הנעל על ידי קבלת כלל ישראל בכל התיקונים כמובן בכוונות. כי אז האכילה בבחינת קדושת פירות הגן שמצווה לאוכלם. בבחינת מכל עץ הגן אכול תאכל. כי שלוש סעודות של שבת הן בבחינת עדן נהר גן, שהוא בבחינת עונג שבת כמובן. וסעודת ליל שבת הוא בבחינת גן, שהוא בבחינת תיקון אכילת עץ הדעת טוב ורע. נמצא שאז הסעודה שבבחינת להחריט זרעו של המלך, שהוא מה שנכנעין ונופלים אז בחינת קליפות הטמאות ונוגה נכלל בקדושה, שזהו בחינת אכילת קדושה, אכילת שבת, שהיא תיקון אכילת הצדה טוב ורע, שכל הפגם היה בעניין זה וכנל. וסעודת יום שבת הוא בבחינת נקודה העליונה, שהוא בבחינת כתר, בחינת משה. כי אז הסעודה בבחינת עתיק הקדישה, שהוא בחינת כתר. ואז מזכירים בתפילה ישמח משה במתנת חלקו וכו', כליל תפארת בראשו נתת וכו'. כי אז הוא בחינת כתר, כליל תפארת בראשו, בחינת עתיקה קדישה, בחינת אור יום שבת קודש, ובחינת פני משה כפני חמה. וסעודה שלישית זה בחינת יעקב, שהיה אשתם יושב אוהלים, שזו בחינת האוהל מועד, שהוא בחינת למנות מלך, בחינת דרך כוכב מיעקב וכו'. כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שזהו בחינת הוו שבתוך האלף, שדרך שם נמשך מנקודה עליונה לנקודה תחתונה, ממשה ליהושע וכו'. שזהו עיקר שלמות עד בחינת אדם, כי שלמות הקדושה שהוא התגלות אלוקותו יתברך, הוא על ידי בחינת משה ויהושע, שהם בחינת הרב והתלמיד שמאירין אור חידושי תורה בעולם, שעל ידי זה מגלין אלוקותו לכל העולם ומחזירין את העולם בתשובה. והעיקר, כשבחינת יהושע, בחינת נקודה התחתונה, בחינת לבנה, מקבל מנקודה העליונה מבחינת משה פני חמה. כי מבחינת משה בעצמו, שהוא בחינת נקודה העליונה, אי אפשר לעולם לקבל מגודל העלמו והסתרתו, כי הוא בבחינת כבוד אלוקים מסתר דבר. רק התלמידים האמיתיים מבחינת יהושע, אשר לא ימוש מתוך האוהל, קיבלו ממנו בדרכים נפלאים. בבחינת אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו וכו', שנאמר במעשה מרכבה שהוא לתקן כל הנעל, עד שיזכה לבחינת אדם היושב על הכיסא המוזכר שם, שזה עיקר שלמות מעשה מרכבה. ועל כן כל תיקון העולם הוא על ידי שמתייחד בחינת משה עם בחינת יהושע, נקודה העליונה עם נקודה תחתונה, שמשה בחינת הרב יאיר הדעת לתלמיד בחינת יהושע, עד שיוכל להאיר פני טבל להודיעם דרכי התשובה לכל אחד ואחד לפי בחינתו, עד שכולם ישובו אל השם ויכירו גדולתו ורוממותו ידבח. בכל זה בחינת יעקב כנל, שהוא בחינת בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, שמקשר ומקיים כל בחינת האוהל מועד, שהוא בחינת וו שבתוך האלף, שממשיך האור מנקודה העליונה לנקודה התחתונה וכנל. וזה בחינת סעודה שלישית של שבת, שהיא בבחינת יעקב וכנל. ועל כן נוהגין אז הצדיקים אמיתיים לגלות חידושי תורה הרבה לתלמידיהם. כי אז עיקר המשכת התורה מבחינת משה ליהושע מרב לתלמיד. והכל כדי להחזיר את ישראל בתשובה, שהוא בחינת שבת, בחינת ושבת עד השם אלוקיך וכנל. כי עיקר שלמות האדם הוא שיזכה להטיב מעשיו, שישיג את הבורא יתברך עד שיהיה נכלל בבחינת אדם היושב על הכיסא. כמובן בתורה הזאת. כי העולם בכלל הוא בחינת נקודה תחתונה, בחינת והארץ אדום רגלי, שהוא בחינת נקודה תחתונה כנל. וידיעת הבורא יתברך זה בחינת נקודה העליונה, שהוא בחינת כיסא, דמיתקסיה וכו' כנל. ועיקר התכלית לקשר כל העולם ומלואו שחיותו מבחינת נקודה תחתונה, לקשרו למעלה לבחינת נקודה עליונה. וזה על ידי בחינת וו, שהוא בחינת ששת ימי המעשה שבהם נברא הכל, עד שנברא האדם שהוא העיקר, שהוא צריך לקשר העולם ומלואו בחינת נקודה תחתונה בבורא יתברך בבחינת נקודה עליונה, על ידי שיברר כל הבריאה שברא השם יתברך בששת ימי המעשה, שהם בחינת שישה סדרי משנה, שהם בחינת קשה ופסול, אסור ומותר, תמה וטהור. כי יש בהם אחיזת טוב ורע, שצריכים לברר בששת ימי המעשה על ידי שישה סדרי משנה, על ידי שמבררין ההלכה הקשר מן הפסול וכו', כמובן בכתבים. וכל הבירור על ידי האדם התחתון, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת נקודה התחתונה וראשו מגיע השמיימה, שהוא בחינת נקודה העליונה. והעיקר על ידי שמשבר היצר הרע שעיקרו הוא אחירת הדמים, שהאדם צריך להכניע אדם שבחלל השמאלי שהוא בחינת רתיחת הדמים של כבד מרה וטחול, ולהגביר ימין על שמאל, להעלות הטוב לבחינת המוח על ידי כאן פרי הדנש והליבה וכו'. כמובן בתיקונים, שכבד מרה טחול זה בחינת קיטרוגין דלב ריאה מוח וכו', אין שם, שכל זה בחינת ברורים הנ"ל. ומי שחטא ונכשל בזה צריך לשוב בתשובה. ועיקר התשובה שיסבול בושות וביזיונות ושפיכות דמים, וידום וישתוק, כדי להכניע אדם שבחלל השמאלי כנל. ואז זוכה לתשובה עד שמתקן בחינת אדם המבואר שם בתורה הנ"ל. וכל זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי הצדיק שהוא שבת דקול היומה, ועל ידי שמירת שבת בעצמו וכנ"ל, כי שבת קביעה וקיימה, כי קדושת שבת בחינת עולם הבא קביעה לעולם, והיא כלולה מכל השלוש נקודות הנ"ל, בבחינת שין בת, שין בחינת כלליות השלוש נקודות הנ"ל, שכלולים בנקודה העליונה, כי התחתון נכלל בעליון, ועל כן נקודה העליונה שהוא בחינת משה, בחינת הצדיק האמת, ובחינת סגול, שהוא שלוש נקודות, כי נקודה העליונה כלולה מכל השלוש נקודות, כי התחתון נכלל בעליון כנ"ל, וזה בחינת שין של שבת שהוא תלת ראשין, בחינת נקודה העליונה שכלולה מכל השלושה כנ"ל. ובת זה בחינת בת עין, בחינת נקודה התחתונה, שעולה ומתקשרת בנקודה העליונה על ידי קדושת שבת ועל ידי הצדיק, בחינת משה, שזכה לקדושת שבת בתכלית השלמות, בבחינת נשמח משה במתנת חלקו וכו'. ועל כן אפילו בניין בית המקדש אין לו דוחה שבת, כי בית המקדש הוא בחינת נקודה העליונה כמו שכתוב שם, כי בית המקדש מחפר עוונות ישראל ומכניע האדם שבחלל השמאלי על ידי שפיכת דם הקורבנות, ועל ידי התשובה שכל אחד שב על עוונותיו ומתבייש בשעת הבאת הקורבן, ומעלה כל ניצוצות הנפולין לבחינת נקודה העליונה שהוא בחינת קדושת בית המקדש כנ"ל. אבל כל זה אי אפשר כי אם בכוח קדושת שבת שקביעה וקיימה. כי בשבת אין ברור, רק כל הבירורים שמבררים בכל ששת ימי החול, הכל הוא בכוח קדושת שבת שהוא בחינת עולם הבא. ששם שביתה ומנוחה ואין הרע יכול להתאחז שם כלל. כי קדושת שבת הוא אחדותו ידבח, שיורד בכל מקומות הטמאים ואין יכולים להתאחז בו כלל. בבחינת ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כמו שכתוב בתורה הסתרה. כי שבת והצדיק הם בחינת טרן סהדים וכו', המובא בזוהר הקדוש, שהם שבת ומילה. כי מילה בחינת תיקון הברית בתכלית השלמות, שזוכה לזה הצדיק האמת. שעל ידי אלו הטרן סהדים, כל אחד כפי מה שאוחז בהם, לא ייפול לעולם בשום אופן יהיה איך שיהיה. בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול ינקע. כי אין שאול וחושך וצלמוות שיוכלו שיוכל להסתיר קדושת אלו הטרן סעדין שהם שבת והצדיק האמת. זין. ועל כן פיקוח נפש דוחה שבת, ואפילו הפחות שבישראל מחללים שבת עליו כל זמן ששם ישראל נקרא עליו. כי כל זמן ששם ישראל נקרא עליו יש לו תקווה על ידי הצדיק האמת ועל ידי שמירת שבת כנ"ל. כי שמירת שבת ניתנה לישראל כמו שאמרו רבותינו ז"ל. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל על זה, מוטב שיחלל שבת אחת, והיה לחלל שבתות הרבה. כי האדם נברא לידע ולהכיר את הבורא יתברך. אבל אי אפשר לדעת אותו יתברך, כי אם על ידי עבודת התורה והמצוות שהם כולם ברורים לברר הטוב מן הרע. שזהו בחינת שישה סדרי משנה שהם בחינת קשה ופסול וכו' לכנ"ל, שצריכים לבררם בזה האוילום שנברא בששת ימי המעשה וכו' לכנ"ל. וכשאדם חוטא ופוגם באיזה מצווה או שעובר עבירה חס ושלום, נסתלק הדעת כפי הפגם ולא היה אפשר לתקן, כי על פי משפט אין מועיל תשובה כמובן. אך השם יתברך חמל על עולמו והקדים רפואה למכה. ובאהבתו ובחמלתו נתן לנו את השבת שהיא שביתה ומנוחה, שהוא קדושה גבוהה ונעלמת מאוד, שאין מגיע לשם שום פגם. כי שבת קביעה וקיימה ואין קדושתה תלויה בישראל שיקדשו אותה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי קדושת שבת קבועה תמיד מעצמה, כי לשם אין מגיע שום פגם. כי זאת הקדושה של שבת היא בחינת הקדושה העליונה ונעלמת מאוד מאוד, שנאמר שם אם תצדק מה תיתן לו, ואם חטאת מה תפעל בו וכו'. וזה בחינת קדושת התשובה שקדמה לעולם. כי שבת בחינת תשובה כנ"ל. היינו כשאדם חוטא חס ושלום ונסתלק ממנו כל הקדושות, כפי החטא והפגם. אבל בחינת הקדושה של שבת שהוא בחינת קדושת התשובה, הוא קביע וקיימה גם אז. ועל ידי זה יש לו כוח לשוב להשם מטבח בכל עת שירצה. אבל זה הסוד אין מי שיודע בשלמות כי אם הצדיק הדור שהוא בבחינת משה, שהוא בחינת שבת דכולי יומא כנ"ל. ועל כן עיקר התשובה אי אפשר לזכות כי אם על ידו. כי רק הוא מודיע לנו עוצם מעלת קדושת שבת שהוא בחינת קדושת התשובה, ומעורר אותנו בכל עת לשוב להשם יתברך איכשהו, אפילו אם עבר על כל התורה אלפים פעמים. כי רבים רחמיו מאוד, כי כבר הקדים לנו קדושת שבת שנתן לישראל ברחמיו, שעל ידי זה אין קדושתו נפסקת מישראל לעולם ויכול לשוב תמיד וכו' וכנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושב ושמע, ואני מבקש לתנה לישראל לך ועוד ים וכו'. ומה קשו שם? והאום הרב הנותן מתנה אין צריך להודיעו, ותרצו אבא מילתא דאבידא לגילויה וכו'. והקשו והשבת אבידא לגילויה, ותרצו מתן שכרה לא אבידא לגילויה. וזה המאמר הוא מקושי ההבנה, כי הלא כל התורה והמצוות הם כולם מתנות טובות שנתן לנו השם יתברך. ובפרט מה שמסיק מתן שכרה לא אבידה לגילויה, הלא גם כל שכר המצוות אינם גלויים לנו בזה העולם, כי שכר המצוות באי על מלאקה. רק אנו מאמינים בשכר עולם הבא אשר עין לא ראתה וכו'. אך על פי הנ"ל מובן קצת, כי שבת הוא מתנה טובה מבית גנזיו שגנוזה וצפונה יותר משכר כל המצוות. כי בחינת קדושה הקבועה וקיימת לנצח, בחינת תשובה, בחינת יום שכולו שבת, שעל ידי קדושה הזאת יכולים לתקן הכל. כמו שאמרו אבותינו זה על כל השומר שבת כלחתו מוחלין לו על כל עוונותיו, שנאמר שומר שבת מחללו מחול לו. ועל כן על ידי קדושת שבת יש תקווה לעולם, כי אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו. וזה עיקר מתן שכר של שבת, שעל ידי שמירת שבת יכול כל אחד לזכות ליום שכולו שבת, אפילו אם פגם מאוד. אבל זה הסוד שהוא בחינת מתן שכרה של שבת גנוז וסתום מאוד, וצריכים לקבלו על ידי הצדיק שהוא בחינת משה, שהזהיר לו השם יתברך, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו', לך ועוד ים. היינו שיודיע מתן שכרה כדמסקו שם בגמרא כנ"ל, שזה בוודאי צריך משה להודיעם וללמוד עמהם הרבה. להודיעם ולהכניס בליבם קדושת שבת שהוא בחינת תשובה, שידעו ויקבעו בליבם שתמיד יכולים לשוב להשם יתברך מכל מקום שהוא. בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה וכולי המובא בתורה הנ"ל. וזה הם זוכים כי אם בכוח הצדיק, בחינת מוישה שכבר זכה על ידי עבודתו גם בזה העולם לבחינת יום שכולו שבת שהוא כולו תשובה, שעושה בכל פעם תשובה על תשובה וכנ"ל, כי יודע שלגדולתו אין חקר, ועל ידי זה יכול להודיע לכל ישראל קדושת שבת, היינו בחינת מתן שכרה שהוא יום שכולו שבת. היינו שיש תקווה לכל תמיד, כל ימי חייו, אפילו אם נתעורר לשוב, ונפל, וחזר ונתעורר, וחזר ונפל, וכן הרבה פעמים מאוד. אף על פי כן יש תקווה תמיד על ידי קדושת שבת ששומרים ישראל כנ"ל. כי הלא אפילו מי שחטא כל ימיו ולא נתערר בתשובה כלל, אם ישוב לבסוף מוחלין לו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מכל שכן כשנתעורר כמה פעמים, רק שחזר ונתרחק, וכן היה כמה פעמים שבוודאי יש לו תקווה. כי לא יתראו את התווה דתאוויד וכו'. בכל זה אי אפשר לדע כי אם על ידי זה הצדיק שעושה תשובה על תשובה תמיד, שזו בחינת יום שכולו שבת. שיודע כי לגדולתו אין חקר שהוא מודיע ומכניס בלב ישראל שלא יתייאשו מן התשובה לעולם וכנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, למלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין. כי הגאולה תלויה בתשובה כמו שכתוב ובא לציון גואל ושבפשע ויעקב וכו'. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, לית מילתא דא תליא אלא בתיובתא. ועיקר התשובה הוא כשזוכין לעשות תשובה על תשובה וכנ"ל. וזה בחינת אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות דייקה, כי שבת בחינת תשובה כנ"ל. ושתי שבתות זה בחינת תשובה על תשובה, שזהו עיקר שלמות התשובה כנ"ל, שעל ידי זה תבוא הגאולה כנ"ל. ט. כי עיקר שלמות התשובה הוא רק כשהוא חזק בדעתו להיות בתשובה תמיד, שזהו בחינת תשובה על תשובה. שזה בעצמו בחינת הבקיאות בהלכה המבואר שם, שהוא בקיא בעיל, בקיא בנפיק וכו', בחינת והציעה שאולי נקע וכו'. כי מישהו חזק בזה בוודאי יזכה לתשובה שלמה וכנל. וכל זה זוכין רק על ידי הצדיק הגדול, שאף על פי שלא חטא, וגם כבר עשה תשובה שלמה על איזה שגיאה דקה מן הדקה לפי קדושתו, אף על פי כן עושה תשובה תמיד על השגתו הראשונה, שעל ידי זה משיג בכל פעם גדולות רחמה וחסדיו שאינם נפסקים לעולם, שזה בחינת קדושת שבת שקביעה וקיימה. הוא מודיע כל זה לישראל בכל פעם בבחינת לך ועוד ים כנל. ועל ידי זה נזכה לגאולה בבחינת אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, היינו תשובה על תשובה מיד נגאלין וכנל. יוד. ועל כן אין בניין בית המקדש תוכה שבת, כי בית המקדש הוא בחינת תשובה, כי מחפר אבונות. אבל כל כוח הבית המקדש בחינת תשובה לחפר אבונות, הוא על ידי שבת שקביעה וקיימה כנל. ועל כן בוודאי שמירת שבת אינו נדחה מפני בניין בית המקדש, כי כל קדושת בית המקדש הוא על ידי שמירת שבת וכנל. י"א. אבל אף על פי שקדושת שבת קביעה וקיימה מהשם מטבח בעצמה ואין שום פגם נוגע לשם, אף על פי כן צריכין ישראל לקבל את השבת ולשומרו, כמו שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת וכו'. כי אין קדושת שבת נמשכת בזה העולם כי אם על ידי ישראל, כמו שאומרים, ולא נתתו השם אלוקנו לגויי הארצות וכו'. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שאמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא לכל נתת בן זוג וכו', והשיב לה כנסת ישראל ובן זוג שלך. ועל כן בכל אחד מישראל תלוי קדושת שבת. ועל כן פיקוח נפש דוחה שבת, כי מוטב שיחלל שבת אחת, ואל יחללו שבתות הרבה כנל. כי כשנסתלק נפש מישראל נחשב לחילול שבת, בחינת חלל, בחינת מיטה והסתלקות הקדושה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בדבריו ז"ל, וכשמת ונסתלק אחד מישראל שהוא מכלל כנסת ישראל, שהם הבן זוג של שבת, נחשב בחינת חילול שבת, בחינת הסתלקות. ועל כן פיקוח נפש מישראל דוחה שבת, כי מוטב שיחלל שבת אחת משיחללו שבתות הרבה וכנל. והעיקר מחמת שכל נפש מישראל יש לו אחיזה בנפש הצדיק, שהוא עיקר הבן זוג של שבת, שהוא בחינת מילה, שמירת שבת, בחינת צדיק ושבת, שהם טרן סעדין שישארו ישראל בקדושתם. ועל כן מישהו אפיקורס, שהוא הפורק עול ומבזה את הצדיקים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהוא מן המורידין ולא מעלין, בוודאי אין פיקוח נפשו דוחה שבת, כי הלא אדרבה מצווה להורידו. אבל מי שאין לו פורק עול, הוא מאמין בצדיקים, שאף על פי שיודע בנפשו חסרונותיו ופשעיו ופגמיו העצומים, אף על פי כן הוא מאמין בקדושת ישראל ובקדושת הצדיקים שהם העיקר. ושומר שבת כהלכתו, ובכלל כנסת ישראל שהם הבן זוג של שבת, שכל המשמר קדושת שבת בזה העולם הוא על ידם, על כן בוודאי פיקוח נפשו דוחה שבת כנל. בית. וזה תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש, היינו כנל. שאפילו אם עבר עליו מה שעבר עד דכדוכה של נפש, אף על פי כן אתה פושט יד תמיד להשיבו בתשובה, שזה בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת תשובה שקדמה לעולם, שעל ידי בחינה זאת יש תקווה לעולם וכנל. אך אף על פי כן ותאמר שובו בני אדם, היינו שאף על פי שקדושה זאת קביעה וקיימה לעולם כנל, אף על פי כן אי אפשר שהשם מטבח בעצמו ישוב בעד ישראל, כי הכרח שישראל יתעוררו מלמטה וישובו אליו, שזה בחינת שישראל צריכים שישמרו את השבת, שזהו בחינת הוויכוח שבין ישראל לאביהם שבשמיים, כמובן בדברי אבותינו ז"ל, שישראל אומרים השיבנו השם אליך ונשובה, והשם יתברך אומר שובו אליי ואשובה אליכם, כי אף על פי שהכל ממנו יתברך כנל, שזהו בחינת קדושת שבת כנל, אף על פי כן צריכין איזה התערות הדלטטה, ועל כן עיקר התקווה על ידי הצדיק האמת שעושה תשובה על תשובה תמיד, שהוא מודיע לנו כל זה ומכניס בליבנו להתעורר לשוב אליו יתברך תמיד וכנל. ג. וזה בחינת מה שכתוב בהפטרת שבת תשובה, שהוא שוב הישראל, אני כברוש רענן ממני פרייך נמצא. אין בפירוש רשי שם, שפירושו שהשם מטבח מוכן תמיד להטיב לישראל, היינו כנל בחינת השב אנוש הדקה, שהשם מטבח בעצמו עוסק להשיב הכל בתשובה אפילו עד דכדוכה של נפש וכנל. אך אף על פי כן צריך כל אחד הרוצה לחוס על נפשו, להשתדל, לעסוק, לקבל טובתו וחסדו, לשוב אליו מטבח בכל עת, בכל מה שיוכל. בבחינת ותומר שובו בני אדם, שהוא שאף על פי שהשם מטבח בעצמו כביכול משיב אנוש עד דכדוכה של נפש, אף על פי כן הוא אומר שובו בני אדם, שבהכרח שהאדם ישוב אליו, כי צריכין איזה התערות הדלתתא וכולי כנל. ועל כן סיים יד מי חכם ויבן אלה נבון וידעם, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. כי דרכי השם שהם מבחינת דרכי התשובה שקדמה לעולם, שבשביל זה נברא הכל. כי לא נברא העולם כי אם בשביל התורה וישראל שישמעו ישראל את התורה. אבל הוא ידע יצרנו שזה עירין אינון שיעמדו בניסיון וצירוף של זה העולם. על כן נקדים את התשובה אל העולם שהוא בחינת קדושת שבת שמודיע לנו הצדיק בחינת משה משיח ששמו גם כן קדם לעולם. אשר בשביל זה לא שמע לקטרוג המלאכים שאמרו מה אנוש תזכרנו. כי עתיד למחת הקמח ולארגז הקמח. כי אמר השם מטבח וכי לחינם נקראתי רחום וחנון. היינו כי כבר הקדמתי תשובה שבראתי בחינת שבת, ויודע אני שיהיו צדיקים כאלה שידעו להודיע גודל הרבוי רחמנותי עד אין קץ, שזה בחינת לך והודיעם כנל, שיודיעם את השבת שמשם כל דרכי התשובה כנל. נמצא שכל דרכי השם שמנהיג עולמו עם בחינת דרכי התשובה שבשביל זה נברא הכל כנל. וזה כי ישרים דרכי השם צדיקים ילכו בם וכולי, כי דרכי השם, שהם דרכי התשובה הם בחינת עם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה וכולי כנל. שהוא להתחזק בכל עת בכוח הצדיק בחינת שבת כנל. ועל כן הנכללין בהצדיק שכולם נקראים צדיקים על שמו, הם הולכים עם דרכי השם עם שני הדרכים הנל. כי בין בעלייה בין בירידה אפילו בכל מיני ירידות שבעולם הם הולכים בדרכיו. כי יודעים על ידי הצדיק שיש בחינת קדושת שבת, שעל ידי זה אין שום יאוש בעולם כלל, ותמיד יכולים ללך בדרכה ודבח. אבל פושעים, הפושעים בהצדיקים ומתרחקים מהם נכשלו בם, כי אין הם יודעים שום פקיות בהלכות הנ"ל מחמת שרחוקים מהצדיקים, כי צריכים להמשיך מהצדיק חוכמה והתבוננות גדול עד שיזכה לקבל בקיות הנ"ל, להישאר על עומדות תמיד כל ימי חייו. ולא יניח להפיל את עצמו לעולם בבחינת מי חכם ויבן אלה נבון וידעם וכו'. כי אף על פי שהעיקר הוא תמימות ופשיטות גמור, כמבואר אצלנו הרבה, אף על פי כן זה התמימות האמיתי אי אפשר לקבל, כי אם על ידי שישקוד הרבה הרבה על דלתי הבית המדרש של הצדיק האמת, שהוא חכם ונבון גדול, בבחינת מי חכם וכו'. י"ד וזה בחינת שלוש הבתים שבין המצרים. כי אז מתאבלין על חורבן בית המקדש ועל גלות ישראל שגלינו מארץ ישראל וכו'. ומלכות הרשעה של אקום שכללותם ובחינת זרע המלאק מתגברים וכו'. ועל כן הם שלושה שבועות בין המצרים, כי מתאבלין בהם על פגם בחינת שלוש נקודות הנעל שנפגמין בעוונותינו, שהם בחינת שלוש מצוות הנעל שהם להחריט זרעו של המלאק, ולמנות מלך ולבנות בית הבחירה. כי בעוונותינו הרבים שירבנו לפשוע ועדיין לא זכינו לתשובה שלמה, עבר בתורה הזאת, על ידי זה לא די שאין לנו זוכין עתה להחריד זרעו של המלאק, אף גם בחינת זוהמת המלאק מתגבר ומתפשט בכל יום, שהוא בחינת תוקף אדם שבחלל השמאלי, כי הוא מזרע אדום שהוא אדמוני כולו וכו', בחינת כבד מלא דם, הפך כבוד מלא וב, בחינת כבוד השם, בחינת כבוד אלוקים הנזכר שם בתורה הנ"ל. כי אי אפשר לזכות לכבוד השם, כי אם כשמכניעין אדם שבחלל השמאלי, על ידי שסובלין חרפות וויזיונות ושותקין ודוממים, כנ"ל. ועל כן בעוונותינו הרבים אין לנו לא מלך ולא שרים, שהוא בחינת פגם הוו שבתוך האלף, כנ"ל. והעיקר שבעוונותינו הרבים נחרב בית מקדשנו, עטרת ראשנו, שהוא בחינת נקודה העליונה כנ"ל. ועל כן מתאבלים שלושה שבועות כנגד שלוש נקודות הנ"ל שנפגמו בעוונותינו. ועיקר התיקון הזה לשלוש שבתים שבשלושה שבועות הנ"ל, כי עיקר תיקון כל הנ"ל הוא על ידי שבת שהוא בחינת תשובה, שאז עיקר תיקון שלוש נקודות הנ"ל. ועל כן באלו השלוש שבתים שבין המצרים מתקנים בחינת שלוש נקודות הנ"ל שהם בחינת תיקון התשובה, שעל ידי זה נזכה שיחזור ויתקן כל הנ"ל, שנזכה להחריד זרעו של עמלק וכו'. תתווה. וזה בחינת שלוש איכה של מגילת קינות שמקוננים בתשעה באב, שעיקר הצעקה והקינות הם על שעבדנו שלוש מצוות הנ"ל. וזה איכה ישבה בדד העיר רבת ים וכו', זה בחינת קינה על שאין אנו זוכים להחריד זרעו של עמלק. ומחמת זה מתגבר התגברות התאוות של הדמים שבחלל השמאלי, שמחמת זה צריכים להישב בדד ולדום ולסבול חרפות וביזיונות ושפיכות דמים רבים, בבחינת ישב בדד וידום. ועל זה אנו מתחילים לקונן איכה ישבה בדד וכו'. וזה העיר רבת ים, רבתי בגויים, שרתי במדינות וכו', שמקוננים על חורבן ירושלים שהיא עיר מלוכה שנחרבה, שזה בחינת פגם מצוות למנות מלך, שהוא בחינת הוו שבתוך האלף, שעל ידי זה ממשיכים מנקודה העליונה לנקודה התחתונה כנ"ל. וזה העיר רבת ים, בחינת עיר מלוכה, כי אין מלך בלא עם, וברוב עם הדרת מלך, ועתה נחרב כל זה בעוונותינו הרבים. וזה רבתי בגויים, ודרשו אבותינו ז"ל, רבתי בדעות, בחינת פגם החוכמה, שהוא בחינת נקודה העליונה שנסתלקה ונתעלמה בהעלם גדול בעוונותינו הרבים, ואין מהירה על ידי אביו בחינת מלך לנקודה התחתונה, שכל זה מרומז בפסוק זה איכה ישבה בדד, בחינת נקודה התחתונה שנפגמה כנ"ל העיר רבתי ים, בחינת פגם למנות מלך וכו' כנ"ל. רבתי בגויים שהוא רבתי בדעות, בחינת פגם נקודה העליונה כנ"ל. אך עיקר איכה הראשון הוא כנגד הנקודה התחתונה הנ"ל. אך כל אחד מהשלוש נקודות הנ"ל כלולה מכולם, כי אחד תלוי בחברו, כי על ידי שאין קורטין זרעו של עמלק, אין לנו מלך, כי אדרבה מלכות אדום עמלק מתגברת בעוונותינו הרבים. ואז נפגם הוו שממשיך מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, וממילא נתעלם הנקודה העליונה וכו'. ועל זה מתאבלין איכה ישבה בדד וכו' הנ"ל. אך עיקר הקינה על פגם נקודה התחתונה כנ"ל. וזה בחוד תבכה בלילה, בחינת פגם פגימת הלבנה, שהוא בחינת נקודה התחתונה, שהוא בחינת פני יהושע כפני חמה, כפני לבנה וכו', כמו שכתוב שם. וכשזוכים שנקודה התחתונה, בחינת יהושע, התלמיד, בחינת לבנה, מקבל מהרב כראוי, בחינת משה, בחינת חמה, אז היו בחינת תיקון ומילוי פגימת הלבנה המושלת בלילה. ואז העיקר השמחה, שזו בחינת השמחה של קידוש לבנה, בחינת ססים ושמחים בבואם וכו'. כי אז מאיר מלכות דקדושה, בחינת דוד, מלכות דוד משיח, שעל ידי זה עיקר ההמשכה מנקודה העליונה לנקודה התחתונה כנ"ל, שאז עיקר השמחה, בחינת השם מלך תגל הארץ וכו'. ועתה בגלותנו שמתגבר בחינת זרע המלך, שזו בחינת פגימת הלבנה, על זה מקוננים בחוד תבכה בלילה דייקה, שאז עיקר הפגם של פגימת הלבנה מושלת בלילה וכו' וכנ"ל. וזה גלתה יהודה מעוני וכו' כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כל זה מרמז על גודל התפשטות מלכות אדום עמלק, שהוא בחינת הגלות הארוך האחרון הזה, שהם מצרים ברדיפות גדולות מכל צד, כי הוא כלול מכל הסטרא אחרא והקליפות, עד אשר אין דרך לפנות ימין ושמאל, שזהו בחינת כל רודפי הישיגוה בין המצרים, בחינת סבוני כמים כל היום יקיפו עליי יחד וכו'. וזה דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד, כי ברגלים נצטבנו לעלות לרגל לבית המקדש לראות את פני השם. ואז היה בחינת שלמות אדם הנ"ל, כי על ידי זה המשכנו בבית המקדש מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, שזהו בחינת תיקון הדרך של תשובה כמו שכתוב בתורה הנ"ל, שניתקן על ידי הדרך הקדוש של העולה רגלים לבית המקדש. ועתה בעוונותינו הרבים דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד לעלות לרגל, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, היינו כנ"ל. זהו היו צריה לראש וכו לבחינת התגברות המלך תוקף הדמים, שצריכים להכניעם על ידי בחינת נקודה התחתונה. ובהבנותינו הרבים היו אלה הצרים לראש, שהם רוצים לעלות לראש, שהוא בחינת נקודה העליונה, שרוצים להתגבר לפגום גם שם חס ושלום, שזהו בחינת חורבן בית המקדש, שהוא בחינת נקודה העליונה כנ"ל. ואיך השני, עיקרו כנגד נקודה העליונה, בחינת חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, איך יעיב השם באפו את חומת בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו וכו', שהוא הבית המקדש וכו'. וזהו השליך משמיים ארץ, ואיתה בזוהר הקודש שבחינת ארץ השליך משמיים וכו', עיין שם. היינו כנ"ל, שהשליך נקודה התחתונה שהוא בחינת ארץ, השליחה והרחיקה מנקודה העליונה שהוא בחינת שמיים וכנ"ל. ואיך השלישי בחינת פגם אביו שהוא בחינת למנות מלך. כי כל איך השלישי, איך היועם, נאמר על הסתלקות יושיהו המלך וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. תזיין. וזה זכור השם מהיה לנו. וכאן כולל כל השלוש קינות הנ"ל, שהם על פגם שלוש נקודות הנ"ל. וזהו הביט הרואה את חרפתנו, זה בחינת שאנו מבקשים מהשם מטבח שיביט ויראה את ריבוי החרפות ובושות ושפיכות דמים שאנו סובלים. וירחם עלינו על ידי זה לתקן בחינת נקודה התחתונה, כי עיקר התשובה על ידי חרפות וויזיונות ושפיכות דמים שסובלים ושותקים כנ"ל. וזה נחלתנו נהפכה לזרים בחינת חורבן בית המקדש נקודה העליונה כנ"ל. וזה גם כן יתומים היינו ואין אב, כי אב בחוכמה בחינת נקודה העליונה. כי שלוש ראשונות חשובות כאחד, והם כולם בחינת נקודה העליונה. וכשנסתלק ונעלם נקודה העליונה מנקודה התחתונה, על ידי פגם האבונות חס ושלום, זה בחינת יתומים היינו ואין אב. כי נחשבים כי יתומים ממש שאין להם אב להשפיע עליהם כל צורכם. כי אין הנקודה העליונה מהירה ומשפיעה כראוי שפע גשמיות ורוחניות לנקודה התחתונה שמשם אנו מקבלים כל ההשפעות כידוע. וזהו ממנו בחסף שתינו וכו', שהשפע מתעכבת מאוד גם בגשמיות, היינו כנ"ל. וזה מצרים נתנו יד אשור לסבוע לחם וכו', כי עכשיו רוב השפע אצלם כידוע. ומוכרחים ישראל ליזון מתמצית השפע שהם מקבלים בעוונותינו הרבים, כמובן. וזה זקנים משאר שבת ובחורים מנגינתם, זקנים בחינת נקודה העליונה, בחינת זקן, זקנה חוכמה וכנ"ל. בחורים מנגינתם, כי עיקר ההמשכה מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, הוא על ידי ניגון ושמחה, בחינת עשרה מיני נגינה, שעל ידי זה עיקר הדבקות וההתחברות לשם מטבח. להמשיך קדושת התנוצצות אלוקותו ממעלה למטה, מנקודה העליונה לנקודה התחתונה. ועכשיו בעוונותינו הרבים שבת כל זה, וזה שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. כי כשנמשך השפעת הדעת וכו' משם על ידי בחינת אביו, שהוא בחינת למנות מלך, אז כל השמחה, בחינת השם מלך תגל לארץ וכו' כנ"ל. ועכשיו שבת מסוס ליבנו כנ"ל. וזה נפלה עטרת ראשנו, אוי נעלנו כי חטאנו, שעל ידי חטאנו נחרב בית המקדש, שהוא בחינת נקודה העליונה, בחינת עטרת ראשנו וכנ"ל. י"ז. וזה, אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. כיסאך זה בחינת כיסא הנ"ל, שהוא בחינת נקודה העליונה. שהוא בחינת כיסא דמתקסיה לאל המיבב שבאלף. כי בשעת החורבן חס ושלום שהוא בחינת הסתלקות השכינה, בחינת עשר מסעות נשאה השכינה וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אז די כמקבלין החיות מבחינת העלמה, שנמשך חיות באלם גדול מנקודה העליונה שהוא בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת כיסא דמתקסיה וכו'. ומזה מקבלין חיות באלם גדול בשעת החורבן, ובשביל זה צועקין איך כמה פעמים שהוא בחינת איה מקום כבודו וכו'. כי עיקר השלמות הוא לגלות מלכותו בעולם, שזה עיקר התיקון של בניין בית המקדש, שהוא להמשיך האור מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, שהוא בחינת מלכות עד שיתגלה מלכותו לאין כל. שעל זה אנו מבקשים כמה פעמים, כמו שאומרים, ותמלוך אתה השם לבדיך, בהר ציון משכן כבודיך וכו'. כי כתוב, ימלוך השם לעולם, אלוקייך ציון וכו'. עד שיקוים וידע כל פעול, כי אתה פעלתו וכו'. אבל על ידי חטאין הוא נחרב הבית המקדש ונתעלה מלכות דקדושה, ומלכות דסיטרא אחרא מתגברת. וכל זה מחמת שאין נמשך הערה מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, כמעט דמעט בעלם נפלא. ואז נאמר ותרד פלאים אין עוזר לה. ואז צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד את השם מטבח ולבקש מאוד איה מקום כבודו. שהוא בחינת צעקה איך, כנל. כי מאלף ענל נעשה פלא בחינת כי פלא ממך דבר למשפט. שזה בחינת הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא וכו'. ואז צריכים לחפשו ידבח מאוד ולצעוק הרבה פעמים איך, בחינת בקשת איה ענל. עד שעל ידי הבקשה יזכה שיתפך הירידה על העלייה. עד שהשם ידבח יעשה עמנו נפלאות לטובה בבחינת הראינו נפלאות. בחינת הפלך שדך. עד שנזכה לתשובה שלמה ונזכה להשלים בחינת האלף הנ"ל. עד שיהיה נעשה בחינת אדם הנ"ל, שעל זה נאמר והיה כי פלא בעיני העם הזה, גם בעיניי פלא, על החסד הגדול אשר יעשה לכם. בכל זה אי אפשר לזכות כי אם בכוח שבת קודש, בחינת הצדיק האמת שהוא בחינת משה משיח, שנקרא פלא יועץ וכו'. שיצותיו נפלאות ועמוקות מאוד, שזהו בחינת אלף אורות שנסתלקו על ידי חטא העגל. שאז נסתלקו הכתרים מישראל, ומשה רבנו חוזר ומקבלם בשבת ומאירם לישראל וכו'. כמו שכתוב בכוונס, ישמח משה וכו'. ומשם הוא תוספות קדושת שבת שנמשך מבחינת משה על כל אחד מישראל, כפי מה שזוכה לקרב את עצמו אל הצדיק ואל השבת וכו', שעל ידי זה יכול כל אחד להחיות ולחזק את עצמו בכל מקום שהוא וכנל. ועל זה אנו מבקשים בסוף הקינות, אתה השם לעולב תשב, כסעך לדור ודור, שבכל דור ודור אפילו אתה בתוקף החורבן והגלות, אף על פי כן מאיר באלם בחינת כסעך, שהוא בחינת נקודה העליונה, בחינת כסא דמתקסיה כנל. רק שאין זוכין שתאיר נקודה עליונה לנקודה תחתונה שתתגלה מלכותו כראוי לאין כל. ועל זה אנו צועקין ומתחננין למה לנצח תשכחנו וכו'. מאחר שבאמת מתעלם כסעך בחינת נקודה עליונה בכל דור ודור גם אתה. על כן למה לנצח תשכחנו וכו'. רק תרחם עלינו ותשיבנו אליך שזהו שמסיים השיבנו השם אליך ונשובה. נמצא שבסוף קינות איכות מרמז לנו הנובי שעדיין השם עמנו אפילו בתוקף החורבן, רק שהוא בעלם. על כן צריכים להתחזק לטעון כל זאת עם השם ידבח. הלו באמת אתה נעלם בינינו גם אתה כנל. על כן אל תוסיף להסתיר פניך מאיתנו רק השיבנו השם אליך וכו'. וזה בחינת הדרך של בקשת איה שגילה רבנו ז"ל, לבקשו ולחפשו ידבח תמיד, ועל ידי זה יזכה סוף כל סוף שתהיה ירידה תכלית העלייה כמו שכתוב בסימן י"ב הנ"ל. וזה בחינת שבת נחמו אחר תשעה באב, כי עיקר הנחמה מכל הצרות הכלולים בחורבן בית המקדש הוא שבת, שהוא בחינת הצדיק האמת כנ"ל. בחינת ויולד בן ויקרא את שמו נוח למור זה ינחמנו וכו'. כי על ידי זה זוכים לתשובה שזה עיקר הנחמה, כמו שכתוב, ואשלם ניחומים לו ולאבליו. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש בעניין המלאכים עם האדם, שמתאבלים כשחוטא חס ושלום, וכששב בתשובה נאמר עליו, ואשלם ניחומים לו ולאבליו וכו'. וזהו נחמו נחמו שתי פעמים בחינת תשובה על תשובה. מבחינת שמירת שתי שבתות הנ"ל שבהם תלויה הגאולה כנ"ל. וזהו דברו על לב ירושלים, כי בלב שם משכן הדמים, שבשביל זה צריכים לסבול שפיכת דמים וביזיונות שהם עיקר התשובה. ועל ידי זה נזכה לנחמות הנ"ל. וזהו דברו על לב ירושלים לנחמה מהצרות ושפיכת דמים הרבה שסבלנו. כי על ידי זה די כאן נזכה לנחמה כנ"ל. וזהו כי מלאה צבעה וכו' לבחינת מילוי האור, הנמשך מנקודה העליונה לנקודה התחתונה וכו' כנ"ל. וזהו כי לקחה מיד השם כפליים וכו'. כי על ידי הצדיקים שעשו תשובה על תשובה וסבלו שפיכות דמים על שפיכות דמים פעמים אין מספר, על ידי זה מנחמם ואומר להם כי לקחה מיד השם כפליים ככל חטאותיה, כי לקחו בכפליים שפיכות דמים וכו', בחינת תשובה על תשובה, שזהו בחינת נחמו נחמו שתי פעמים וכנ"ל. וזה כל קורה במדבר פנו דרך השם, במדבר דייקה, בחינת אלו העושים עצמם כמדבר, כמו שכתוב שם על הרבה ברבר חנה, זימנה חדה כאזלינן במדברה וכו'. וזהו פנו דרך השם, בחינת הדרך לתשובה נזכר שם שנעשה על ידי זה שעושים עצמם כמדבר לדוש וסובלין שפיכות דמים וכו'. כנ"ל. ישרו בערבה מסילה לאלוקינו, שאפילו בתכלית ערבה וחושך מאוד, גם שם מיישרים הצדיקים הנעל מסילה לאלוקינו. כי עושים גם שם מסילות ודרכים ישרים, לשוב אל השם יסבורך מכל מיני ירידות שבעולם, בבחינת והציע שעולי נקע וכו' לכנל. וזה כל גי ינשא בחינת נקודה התחתונה, וכל אר וגבעה ישפלו בחינת נקודה עליונה, היינו שיתחבו והתקשרו נקודה תחתונה עם נקודה עליונה, בבחינת במקום גו, שם אתה מוצא ענוותנותו, שהשם יתברך בגודל ענוותנותו משפיל עצמו להעיר בנקודה התחתונה, בחינת מלכות, להרים מלכות דקדושה למעלה, שזה עיקר התיקון כנ"ל. וזה ונגלה כבוד השם, בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר הנ"ל, שנזכה שיהיה נגלה זה הכבוד לעין כל, להעיר כבוד השם על כל פני תבל, שיקוים וכבוד השם מלא את הארץ וכו'. שכל זה נזכה על ידי הצדיקים בחינת שבת, שעל ידי זה נזכה לבניין בית המקדש. שאז יקוים והארץ העירה מכבודו, בחינת ברוך השם אלוקים אלוקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך השם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. המשך ההלכה מיות יוטט עד ההמשך בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2 בעזרת השם, מתחיל עניין של הלכות תחומין.